wyciszają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 lipca, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zwykle czerwone, dziś na dodatek brązowe diabły. Belgia wygrała z Anglią mecz o trzecie miejsce na mundialu. Za chwilę relacja naszego reportera. Prezydent Gerardowa nie trafi do aresztu. Sąd odrzucił wniosek prokuratury. Będzie kaucja. W czwartek ze szpitala widzą chłopcy uratowani w Tajlandii. Czują się coraz lepiej. Dziś w nagraniu wideo podziękowali wszystkim. Reprezentacja Belgii wywalczyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Rosji po tym, jak pokonała 2-0 Anglię. A mówią, że hazard nie popłaca. Spotkanie obserwował Adam Malecki. Adam, czy to zasłużony brązowy medal dla Belgów? Tak, jak najbardziej. To Belgowie pokazali dzisiaj, że bardziej im zależy na medalu Mistrzostw Świata. Anglicy byli zupełnie wypompowani, psychicznie zdewastowani po porażce w półfinale z Chorwacją. Po tym ciosie nie byli już w stanie się podnieść. Wyższy poziom motywacji udało się podtrzymać Belgom. Wygrali po golach Thomasa Muniera i Edena Hazarda i jest to ich najlepszy wynik w historii Mistrzostw Świata. Dotąd było to czwarte miejsce z mundialu z 1986 roku w Meksyku. Teraz wskoczyli na najniższy stopień podium. Belgowie byli uznawani za czarnego konia turnieju w Rosji i w tę rolę wcielili się bez zarzutu. Teraz mogą świętować i rozjechać się na wakacje. A do rozegrania pozostało już tylko jedno spotkanie. Wielki finał na stadionie Łużniki w Moskwie. Jutro o godzinie 17 Francja zagra z Chorwacją, no i zapowiada się wielki mecz. Adam Malecki, dziękujemy za relację. Prezydent Gerardowa nie trafi do aresztu. Sąd w Ostrowie Wielkopolskim nie przychylił się do wniosku prokuratury. Wojciechowi J. i dwóm biznesmenom z zachodniego Pomorza śledczy zarzucają korupcję, a dokładnie ustawienie przetargów sprzedaży nieruchomości w Rewalu. Wszyscy trzej zostali wczoraj zatrzymani przez CBA. Prezydentowi zarzucono, że za 80 tysięcy złotych łapówki przekazał przedsiębiorcom ważne informacje dotyczące przetargów. Nieruchomości należały do Urzędu Miasta w Gerardowie. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia. Sąd zastosował poręczenie majątkowe. Prokuratura zapowiada odwołanie. Obywatel Ukrainy pracujący przy budowie marketu w Somotułach w Wielkopolsce spadł z dachu i zginął na miejscu. Okoliczności wypadku badają policja, prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy. Otrzymaliśmy zgłoszenie, żeby zabezpieczyć lądowanie śmigłowca w związku z wypadkiem na budowie. Okazało się, że 52-letni mężczyzna po upadku z dachu zginął na miejscu, powiedziała Ewelina Grabowa z policji w Somotułach. W czwartek ze szpitala wyjdą wszyscy chłopcy uratowani z jaskini w Tajlandii. Na konferencji prasowej przedstawiono nagrania, na których dziękują za ratunek wszystkim zaangażowanym w poszukiwania i wielką operację ratowniczą. Minister zdrowia poinformował, że nastolatkowie są w coraz lepszej kondycji, także psychicznej. Niektórzy mieli objawy zapalenia płuc, a infekcje poddano leczeniu. Tymczasem w Hollywood już dwa zespoły pracują nad scenariuszem filmu fabularnego. W renomowanym Centrum Sztuki i Mediów w Karlsruhe w Niemczech rozpoczynają się koncerty twórców związanych ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia. Od wczoraj można tu oglądać przygotowaną z tej okazji wystawę. Na stereofonicznych magnetofonach ze skrawków taśmy montaż ilustracji dźwiękowej dla radia, filmu, telewizji. To pudełko wypełnione skarbami. Bolesław Błaszczyk, muzykolog, bo mamy i partytury, mamy i filmy, do których muzykę tworzono w studiu eksperymentalnym. Wspaniałe zdjęcia z początku studia, czyli jeszcze z końca lat 50. To tak rozmaite formy. Myślę, że wrażliwy odbiorca może tu spędzić, jeśli nie cały dzień, to dwa dni. Dobrze się czuję, Wojciech Makowski, studio eksperymentalne Polskiego Radia, ponieważ to jakby przywraca mi pamięć tych czasów już bardzo zamierzchłych. Taki autentyzm tutaj odczuwam, tak jak ja się czułem wewnątrz studia, to tutaj w wielu miejscach też się czuję podobnie. Wystawę o studio eksperymentalnym przygotowali Michał Mendyka z Instytutu Adama Mickiewicza i Daniel Muzyczuk z Muzeum Sztuki w Łodzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na Myśliwieckiej leje jak z cebra, w nocy przelotne opady i zanikające burze, na termometrach od 11 stopni w rejonach podgórskich do 17 na wschodzie i nad morzem. Wiatr w czasie burz do 60 km na godzinę. Jutro najwięcej słońca na zachodzie, gdzie indziej sporo chmur, przelotne deszcze i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 na zachodzie. Na Pogórzu Karpackim miejscami 18, w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci.

masz w dłoniach. Już się nie patrzysz za siebie, coś jak urodzi. Po raz pierwszy w niebie i coś jakby zniknął sens życia. Jeszcze się wszystko potoczy, będą błyszczeć oczy, to co napadoczy się będzie chcieć błyszczeć. Będą śmiać się bogowie, a potęczy linie, będą tańczyć boginie. Widzę cię boso i w ostrogach. Po jakimś molo. Już się nie martwisz o jutro, masz na sobie futro. Spokonanych węży, szakali, skorpionów i coś jakby zniknął sens życia. Lecimy ciach, powiedział Michał Jakubik, ponieważ zespół Pogodno nie przebił się przez zespół Koma, przynajmniej w warunkach tutaj naszych zakulisowych męskiego grania. No ale tak właśnie Marcin Macuk przed chwilą mówił, że warunki są interesujące do robienia radia w plenerze, ale powiem ci, że to jest właśnie wspaniałe, że nigdy nie wiesz, co się zdarzy i ten dreszczyk emocji zawsze takim audycjom towarzyszy. Marcin Macuk, dzień dobry. Dzień ty dobry, chyba też dobry. Trochę z dreszczykiem emocji dzisiaj. No tak, mieliśmy przyjemność rozpoczynać trasę męskiego grania, a że jako Pogodno w tym składzie takim, że tak powiem, trochę archeo, ale na nowo, to gramy właściwie pierwszy raz, bo były, że tak powiem, poprzednie jakby modulacje tego zespołu. No i chyba się, że tak powiem, udało to, ten ląd zapalić. Mieliśmy dwóch wspaniałych gości. No właśnie, Skubas. Skubas i Krzysztof Zaleski. Który was uwielbia. Słuchaj, on był moim gościem, kiedy jeszcze byliście na scenie. I nie był niegrzeczny, to nie jest, że nie chciał ze mną rozmawiać, ale go ciągnęło, żeby tam do was pójść. Jest coś takiego, że nawzajem mamy na siebie takie działanie, jakbyśmy się trochę razili bezpiecznym natężeniem prądu. No ale chyba najlepszą rekomendacją tego, że nam się... Górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Publiczność i po prostu zrobił totalną jazdę, więc myślę, że fotoreporterzy... Oj, coś mi się tutaj delayuje teraz. Tak. Aj. Ojej. Ci fotoreporterzy, którzy robili zdjęcia, myślę, że mogą coś ciekawego wyciągnąć. I dla tych, którzy nie byli tutaj, będzie to na pewno gratka do obejrzenia. Tak, mamy teraz duże problemy ze zwrotem. No, o, już minęły. Możesz z powrotem nałożyć słuchawki. Tak. Yes. Wywołałam temat do deszczu. Dokładnie. Ale miałam też na myśli to, że dzisiaj koncert zamykasz i otwierasz, bo dzisiaj w podwójnej roli tutaj, bo jeszcze jesteś w orkiestrze męskiego grania. Tak, no to jest takie podwójne tutaj, podwójne przyjęcie. Czyli Krzysztofa, Dawida i Corteza, żeby wspomóc zespół, zbudować ten zespół i żeby być takim arbitrem trochę, jeśli chodzi o pewną kwestię doboru repertuaru, aranżacji, muzyków i tak dalej, żeby nie nastąpiła jakaś niebezpieczna, po prostu niebezpieczne pęknięcie w relacjach, ale okazało się, że to, ja bardzo dziękuję jakby chłopakom za to, bo udało się stworzyć chyba fajny zespół, bo to orkiestry, mówię, to są takie efemerydy, ale od tam kilku miesięcy siedzieliśmy, pracowaliśmy, jak po prostu jakbyśmy się przygotowywali do płyty z różnego rodzaju wersjami piosenek, które wybraliśmy, z jakąś taką demokratycznym sposobem aranżowania. I efekt finalny wszystkich nas zadowala, więc miejmy nadzieję, że ta radość od nadawcy, będzie dawcy, będzie równa z radością biorcy. To jest 9. edycja Męskiego Grania. Trochę tych orkiestr to już było i wydaje mi się, że z każdym rokiem ta poprzeczka jest wyżej. My mamy w ogóle taką teorię, że każdy koncert Męskiego Grania finalnie, szczególnie kiedy widzisz ich dużo, my widzimy właściwie każdy, finalnie i w twoim jakimś katalogu myśli i wspomnień jest tak dobry, jak dobry był tego dnia, tej nocy koncert orkiestry. Ona rzeczywiście definiuje całe to zdarzenie i to doświadczenie. No i teraz tak, już tak wiele się przez te wszystkie lata zdarzyło. Co jeszcze można wymyślić, pokazać, żeby to znowu było wow? Nie wiem, czy to będzie wow dla publiczności, dla nas jest to wow. Na pewno największą trudnością chyba w tym wszystkim był dobór repertuaru, bo zasada jest taka przy festiwalu Męskie Granie, że nie gramy piosenek, które były wcześniej grane, w sensie jeśli chodzi o orkiestrę. Więc ten jakby katalog się kurczy. Nie powiem, że nie ma dobrych piosenek, bo ich jest cała sterta, ale chcieliśmy je gdzieś tam nadać temu jakiś temat. Więc wyszliśmy od piosenek absolutnie aktualnych, takich sprzed 2, 3, 4, 5 lat. Oczywiście umieściliśmy kilka takich evergreenów, bez których po prostu no, Męskie Granie nie mogłoby się obyć. Więc są też stare w swoim imieniu, bo już mój rocznik mi nie pozwala, ale udział młodych chłopaków na froncie obliguje do tego, żeby pokazać, że idzie młode, idzie nowe po prostu. I to staraliśmy uwypuklić bez specjalnego jakby udziwnienia. To, co można było zmienić, to troszeczkę podkręciliśmy, a tam, gdzie dobre, nowe piosenki po prostu nastąpiły w playliście, to staramy się je przynajmniej odtworzyć dobrze lub bardzo dobrze, z udziałem oczywiście tych nowych głosów, które nadają jakby absolutnie nowy charakter. W koncertach orkiestry, przyznaję, nie zawsze od pierwszego koncertu trasy jest coś takiego, że on finalnie staje się totalną zabawą i wielką frajdą. Mieliście to już na próbach? No tak, myśmy to już pozwolili sobie nawet przetestować, zaprosiliśmy kilka osób do słuchania. No wiesz co, no, trudno tak chwalić swoją pracę, ale podniesioną głową i dumnie powiem, że ci, którzy to słyszeli na próbach, byli pod wrażeniem i powiedzieli tak, taka naturalna siła i rock and roll. I to jakby to definiuje chyba najlepiej po prostu to, że spotkaliśmy się po to, żeby po prostu pomuzykować w ten sposób. Naturalna siła i rock and roll to myślę, że finalnie jest coś, co jakoś w ogóle łączy te koncerty, te trasy, bez względu na to, jakie gatunki są na tych trasach prezentowane. Krzysiek mówił o tym, że są piosenki w repertuarze, które są piosenkami jego młodości, a dzieciństwa Dawida na przykład, więc... No tak. To jest też uświadomienie tego, że to jest już prawie 10 lat Męskiego Grania, już zaczyna być na przykład kolejne pokolenie. No tak, to zdecydowanie, dlatego też wydaje mi się, że będzie bardzo fajna sytuacja, że ci, którzy byli inaczej, rodzice będą łapać się na połowę tej playlisty, a dzieciaki na drugą połowę, więc będzie trochę rapu, hello, będzie trochę rapu, będzie trochę... Skąd się wziął hello? No, i będzie, no i mówię, będzie trochę oldschoolowych rzeczy, ale wszystko okraszone tym bardzo uzdolnionym teamem, no bez dwóch zdań, no oni pokazują,

Barbara Wrońska, koniec lata. Koniec lata dopiero przed nami, rozmowa z Barbarą Wrońską także przed nami. Męskie granie, Poznań, Cytadela. Wracamy do Państwa za kilka minut. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Do Poznania wrócimy za kilka minut, ale teraz czas na studio mundialowe i już niemal wszystko jest jasne, bo Belgowie sięgnęli po brązowe medale piłkarskich mistrzostw świata. W meczu o trzecie miejsce pokonali Anglików 2-0 i od razu łączymy się z Rosją, gdzie jest Adam Malecki. Adam, to było zdecydowane zwycięstwo, nokaut czy wyrównany mecz, który po prostu Belgom wyszedł? Wyszedł im mecz, to było zdecydowane zwycięstwo i widać, że Belgowie dużo bardziej chcieli ten brązowy medal zdobyć i teraz mają powody do radości. Wygrali 2-0 z Anglią, zdobyli te medale. Jest to ich najlepszy wynik w historii mundialu, bo byli i pobili ten wynik swoich starszych kolegów, którzy wywalczyli czwarte miejsce na mundialu w Meksyku. Belgowie teraz chodzą po płycie boiska, tak jakby chcieli się podelektować tym sukcesem. Zdjęli buty, stąpają tymi zmęczonymi, gołymi stopami po trawce. Na szyjach wiszą brązowe medale. Jest ogromny powód do dumy. Anglicy wcześniej zeszli z boiska, bo niby czego mieli tam szukać. Czwarte miejsce to dla nich chyba żadne pocieszenie, a na pewno pewna porażka, bo oni mierzyli w Mistrzostwo Świata i trudno było im się zmobilizować na ten mecz o trzecie miejsce. Słuchałem przed chwilą wywiadu z Harry Kane'em, kapitanem Anglików, który właśnie jak na kapitana przystało, odpowiadał na pytania reporterów i zapowiedział, że Lwy Albionu wrócą mocniejsze za 2 lata na Euro i jeszcze mocniejsi za 4 lata na Mundialu w Katarze. Może przypomnijmy w takim razie, jaki przebieg miało to spotkanie o trzecie miejsce. Belgowie prowadzili od 4 minuty. Ekspresowa akcja, w której mimo zmęczenia 6 bieg wrzucili Lukaku, Chadli i Munier, który wpakował piłkę do siatki. W 82 minucie Belgowie zagrali na nosie obronie Lwów Albionów i zamknęli im drzwi przed tymże nosem. Świetne zagranie w tempo Kevina De Bruyne do Edena Hazarda, a ten strzałem po krótkim rogu pokonał Jordana Pickforda, który chyba jest jedną z najjaśniejszych postaci Anglii na tym turnieju. No i teraz pojawiają się głosy oczywiście, czy Eden Hazard, czy Luka Modric, czy może Mbappé powinien zostać najlepszym graczem tego turnieju, ale chyba Janek zgodzimy się, że jeśli jutro Luka Modric sięgnie po Mistrzostwo Świata, a ja myślę nawet, że w przypadku, jeśli nie wygra jutro finału, to jednak zostanie najlepszym graczem turnieju. Jaka jest Twoja opinia na ten temat? No aczkolwiek wiesz, Eden Hazard wykręcił na tym mundialu 40 driblingów, tylko z tego co pamiętam, 3 zawodników miało lepszy wynik. Ja miałem wrażenie, że za chwilę speaker weźmie mikrofon w dłoni i się zapyta, czy kogoś jeszcze Eden Hazard nie okiwał na tych mistrzostwach. Ale zanim jeszcze powiemy o tym piłkarzu turnieju, czy twoim zdaniem wiemy, kto zostanie królem strzelców? Harry Kane, 6 goli. Prześcignąć go może tylko Antoine Griezmann i Kylian Mbappé, 3 gole. Pytam też tak, aby delikatnie przejść do jutrzejszego finału. Oczywiście, bo już myślami wybiegamy do jutra na stadionie Łużniki. Tutaj o godzinie 17 czasu polskiego, 18 czasu moskiewskiego zostanie rozegrany ten finał. Aż chciało się by być Chorwatem albo Francuzem, jak kto woli w takiej chwili. Dużo się mówi oczywiście o ogromnym zmęczeniu, które odczuwają piłkarze, szczególnie Chorwaci, którzy w ostatnich 3 meczach rozegrali 3 dogrywki. Do tego Ivan Rakitic rozegra jutro 71 mecz w sezonie. Pomocnik Chorwatów jest spokojny, jednak i nie martwi się tym zbytnio. Tak, czytałem o tym oczywiście. Ten finał będzie dla mnie prawdziwym zastrzykiem dodatkowej energii. Nie trzeba się o mnie martwić. To jest historyczny moment, nie tylko dla nas, piłkarzy, ale także dla całego kraju. Na boisku będzie nas 4,5 miliona. Jeden będzie dawał siłę drugiemu. Będziemy zarażać się tą energią. To najważniejszy mecz naszego życia. Chcemy schodzić z boiska z podniesionymi głowami, z poczuciem, że daliśmy z siebie wszystko. Mam nadzieję, że wygramy. Mało snagi i sreće da to ispadne kako svi to želimo. Francuzi oczywiście mistrzowie świata z 1998 roku i oczywiście wszyscy myślą o tym, żeby ten sukces powtórzyć, no ale ta nowsza historia, no to przegrany finał w 2006 z Włochami, no a ta najnowsza historia to wicemistrzostwo Europy, są wicemistrzami Europy. 2 lata temu w finale Euro 2016 przegrali na własnej ziemi z Portugalią i to trudne przeżycie bardzo dobrze pamięta Paul Pogba. Maintenant je connais le goût de la défaite en finale, c'est vraiment pas bon. Znam gorycz porażki i to wcale nie jest przyjemne. Pamiętam to i jest to wspomnienie, które wolałbym wymazać z pamięci. Ale teraz jesteśmy dużo bardziej doświadczeni. Nie powtórzymy tych błędów. Chcemy, żeby nasi ludzie się uśmiechali. Chcemy dać im radość. To ma być francuska eksplozja radości. Widzimy, co się dzieje w kraju. Oglądamy zdjęcia, filmiki w social mediach. Chcemy im dać jeszcze więcej radości. A potem będziemy wszyscy razem skakać, krzyczeć z całą Francją, z naszymi kibicami, z naszymi rodzinami. Jak będzie, przekonamy się jutro, godzina 17, i teraz już możemy zaprosić na specjalne wydanie trzeciej strony medalu. Jutro godzina 17, ty Janek z Tomkiem Gorazdowskim będziecie przy Myśliwieckiej, ja na Łużnikach, także bardzo serdecznie zapraszamy. A wracając do pytania twojego na temat Króla Strzelców, stawię mimo wszystko na Harry'ego Kane'a, że utrzyma tych 6 goli swoich, u niego się nic nie zmieni, ale że nikt go już nie dogoni i że to on będzie się cieszył z korony Króla Strzelców. I na koniec jeszcze powiedz, jesteś w Moskwie, jest więcej kibiców w niebieskich koszulkach czy tych ubranych w biało-czerwoną szachownicę? Dużo bardziej słyszalni są jednak Chorwaci, oni głośno śpiewają, oni się cieszą, widać, że to dla nich ogromne święto, także głównie Chorwaci są tutaj widoczni. Jeszcze raz bardzo ci dziękujemy, wielki finał jutro, tak jak wspomniałeś, jutro też specjalne wydanie trzeciej strony medalu, w takim razie do usłyszenia. Myśliwiecka 357. 18.37, wracamy z Poznania, jesteśmy w Poznaniu, o, jeszcze długo tu będziemy, do pierwszej w nocy dzisiaj zdarzenia na głównej scenie pierwszego koncertu tegorocznej trasy Męskie Granie. Wspominałam już wcześniej, że to będzie dzisiaj, to jest dzisiaj jego dzień, ponieważ Krzysztof Zalewski już gościnnie ze swoim ukochanym zespołem Pogodno o 20.00 w repertuarze Czesława Niemena, a później jako Męskie Granie orkiestra na froncie tej, chyba można tak powiedzieć, supergrupy. Ponieważ Krzysztof był naszym gościem w poprzedniej godzinie, ale w zabieganiu i łapaniu tutaj wszystkich na koncertowym, właściwie nie festiwalowym, zapleczu, gdzieś zapodziała się ta najważniejsza przecież w tym wszystkim muzyka, to teraz Krzysztof Zalewski. Yeah. złoty pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Kwiaty ojczyste, Krzysztof Zalewski. Barbara Wrońska obok mnie, pierwsza moja kobieta tegorocznej trasy męskiego grania. Dzień dobry, bardzo Dzień się dobry. Cieszę. Ja też. No i to nie jest twoje pierwsze męskie granie, ale pierwsze twoje... Samodzielne. I tylko twoje. Tak, i bardzo się z tego powodu cieszę. Jak naprawdę? To jest być sobie sterem, żeglarzem, stateczkiem i wszystkim innym? Jest to w ogóle zupełnie inne doświadczenie. Ciężko mi jest te rzeczy porównywać, bo są tak inne, że nie mogę tego ocenić. Natomiast teraz wiem, czuję, że czerpię w tym momencie, czerpię z tego ogromną satysfakcję. Bardzo się cieszę, że wróciłam na koncerty, będę grała ich całkiem sporo i no, czuję taki głód. Tak sobie myślę właśnie w tej chwili, kiedy z tobą rozmawiam, że w tym roku męskie granie w ogóle wysyła pewne sygnały. Pogodno zaczęło swój koncert, więc ten koncert, więc tę trasę od Tak to teraz. Kottes ma utwór To dobry moment. Męskie granie orkiestra ma w tym roku Początek. Więc jakby wszystko skłania, kosmos nam mówi, żeby wziąć sprawę w swoje ręce i ruszać. Tak, i ja się wpisuję absolutnie w tą całą definicję, dlatego że ja bardzo długo zwlekałam z tym krokiem, ale coś w końcu wewnętrznie we mnie dojrzało, śmieliło mnie. A było coś, naprawdę coś, jakiś moment, impuls? Tak, myślę, że takim impulsem było drugie dziecko po prostu. To mi dodało odwagi, dało mi takie poczucie, że trzeba mieć wpływ na to, gdzie się idzie, dokąd się podąża. I ja chciałam bardzo tego spróbować po prostu. Ty jesteś kimś, kto bardzo dba o jakość tej swojej muzyki. To słychać na płycie, jakie tam jest wszystko dopieszczone, wymyślone, a przy tym jak sobie pięknie po prostu idzie, płynie, gra i jest. Więc trochę jest tą płytą, no, w pewnym sensie jak z macierzyństwem. Ty też ją w sobie w końcu wynosiłaś, wypieściłaś i wreszcie, kiedy była gotowa, bo to też jest trochę czas, że te piosenki czasem za nas też decydują, kiedy one są gotowe i chcą się pokazać, tak. Napisać, potem nagrać, a w końcu wydać. Tak. No więc kiedy było to wszystko gotowe, no to podzieliłaś się tym z nami. Tak, no długo się nosiłam z tą decyzją, natomiast ewidentnie potrzebowałam tego właśnie, co ty powiedziałaś, żeby te piosenki po prostu wyszły ze mnie. No, jest parę utworów na tej płycie, które automatycznie urodziły się jakby w stanie jakiejś wyjątkowej świadomości. To jest na przykład piosenka Rozmowa, czy Nieustraszeni, czy Nawet Nie Czekaj, które tak naprawdę pisałam dla samej siebie, żeby sobie dodać jeszcze bardziej odwagi, żeby ten krok zrobić, a wyjście z szeregów zespołowych nie jest łatwym doświadczeniem. W ogóle, po prawdzie, bycie w zespole też nie jest łatwym doświadczeniem. Nie. Nie jest. Z Łukaszem Blachem o tym nawet chwilę rozmawialiśmy zupełnie nie antenowo, nie zawodowo i tak dalej, że im dalej w las, tym jest to coraz trudniejsze. Pewnie też trochę historia Stonesów nas do tego zainspirowała, bo im się to jakoś udało. Udaje. Jest coś takiego, że w tym okropnym słowie, które jest tępione od wielu, wielu lat i nic ciągle nie umiemy i nie możemy z tym zrobić, czyli w tej dojrzałości, dorosłości, w przekraczaniu tych kolejnych dekad, zamiast tego się bać i zamiast przed tym uciekać, jest w tym tak wiele wspaniałych rzeczy. No ty jesteś właściwie ambasadorem tego, że do pewnych rzeczy się właśnie dojrzewa, że na pewne rzeczy musi przyjść czas, że wraz z wiekiem przychodzi komfort, mądrość, odwaga, a co za tym idzie? Przyjemność. Tak, to jest bardzo, w ogóle to, co powiedziałaś, jest bardzo piękne. No wiesz, też o tym myślę. Myślisz o tym. Znaczy ja generalnie drgnęłam z miejsca w momencie, kiedy zaakceptowałam miejsce, w którym jestem. I zdałam sobie sprawę też ze swoich ograniczeń, ale też jakby przyjęłam swoje możliwości. Zaczęłam siebie bardziej doceniać. Zaczęłam być dla siebie lepsza. Automatycznie jakby zaczęłam tworzyć lepsze i ciekawsze rzeczy, dlatego że po prostu miałam przyjemną aurę do tego. Natomiast ta odwaga to jest rzecz, która przychodzi z wiekiem, ale też właśnie z jakimiś takimi przemyśleniami, w sensie, że życie jest tak krótkie, że szkoda czekać. Naprawdę, trzeba po prostu iść naprzód, napierać, realizować swoje marzenia, swoje plany, ale jednocześnie też jakby mieć bardzo dużo pokory w tym. A jak to jest? Bo wydaje mi się, że moment jest, cytując Contesa, dobry, generalnie upraszczając w życiu, tak. Bo wiadomo, że to nigdy nie jest w życiu tak proste. Jak się pisze i tworzy i tak dalej w szczęściu tobie? Dobrze. O! Tak, dobrze. W sensie ja jestem takim typowym zaprzeczeniem tego, że artysta musi być biedny, zwichrowany, porzucony najlepiej jeszcze, mimo tego, że moje piosenki sporo o tym opowiadają, o relacjach międzyludzkich i także o rozstaniach. Natomiast ja potrzebuję szczęścia, żeby móc coś stworzyć. Po prostu muszę mieć jakąś taką bazę pewną, w której się dobrze czuję, to jest zazwyczaj mój dom, ja swój dom bardzo kocham, kocham swoje dzieci, swojego partnera i to jest jakby początek w ogóle do tego, żeby iść gdzieś dalej, nie na odwrót. Gosiu, to trasa też jest fajnym doświadczeniem w takich warunkach, kiedy ma się do czego i do kogo wracać. Ojejku, bardzo, bardzo. Jest to oczywiście też momenty napięć i różnych stresów, bo po prostu ja jestem tu, a tam mnie nie ma. Natomiast ja się bardzo spełniam i mam teraz bardzo dobry czas i widzę, że moja rodzina też to widzi, czuje i po prostu dmuchają w moje skrzydła. Wiesz co, to jest fantastyczne. Marcin Macuk był moim gościem kilkanaście minut temu, 3 tygodnie po ślubie. Tak. Ty obok, szczęśliwa. Ubóstwiam mieć szczęśliwych, spełnionych gości, bo to rzeczywiście jest aura, która myślę też gdzieś się przedostaje na antenę i myślę, że tego się także nie da oszukać w piosenkach. One nawet jeśli nie traktują o rzeczach łatwych, lekkich i przyjemnych, to jednak one są bez toksyny pewnej. Tak, dlatego że mi też zależało na tym, żeby właśnie już, tej toksyny jakby nie uruchamiać. No. W sensie to jest, ja też zaczęłam szukać w muzyce czegoś innego. Zaczęłam szukać jakiegoś takiego oparcia, jakiegoś takiego zrozumienia. Bardzo, bardzo mi dużo dało zaakceptowanie tak naprawdę siebie, żeby móc takie teksty napisać. Po prostu napisać teksty o sobie, które nie są ciężarem po prostu jakimś specjalnym, bo nawet piosenka Rozmowa, która jest no, wstrząsająca, jednak opowiada o próbie rozeznania się w ogóle w tej sytuacji. To nie jest tak, że spotykamy się tylko z traumą, tylko tutaj jest jakby próba rozłożenia tej traumy na części pierwsze, pogodzenia się z tym i próba pójścia dalej. I to jest bardzo fajne w momencie, kiedy właśnie zaczyna się z tego czerpać, kiedy się po prostu już człowiek od tego nieszczęścia odkleja i próbuje podążać w stronę jaśniejszą. Tak, bo to chyba też jest w pewnym momencie po prostu decyzja. Tak, tak, tak, tak. I tak jak ci powiedziałam, miń czarny namiot idąc do mnie i podążaj w stronę jasności. No, no i tak właśnie tak. Się stało. Barbara Wrońska, zagramy za chwilę Nieustraszonych w zestawie do głosowania na listę przebojów. Czy tak Nieustraszeni jest. To też gdzieś się wpisuje właśnie w tę całą odwagę, o której rozmawiamy? Bardzo, chociaż nieustraszeni tak naprawdę traktują o dojrzewaniu i o tym, że dojrzewanie jest fajne. Że ja jak zauważyłam pierwsze zmarszczki mimiczne, w pierwszym odruchu miałam lęk. Gdzie ty masz? Nie a masz, później mam, nie mam. Wiesz tutaj co, mam, to... tam mam. Ale później pomyślałam sobie, a może jestem właściwie piękna taka i podobam się sobie. I jestem inna niż kiedyś, ale to jest fajne. Wiesz co, słyszę na słuchawkach, Michał Jakubik z Warszawy mówi, że tak się zagadałyśmy, że już twoja piosenka właściwie zakończy to nasze spotkanie. Mamy jeszcze minutę. No to skoro tak sobie rozmawiamy, jest tak przemiło. Ty jesteś takim właśnie typem kobieco-kobiecym, że sobie siadacie z przyjaciółkami, rozmawiacie i to są długie takie babskie wieczory? Aż tak nie. Bo zawsze trzymałam się jednak w gronie męskim i też z racji pracy w zespole z mężczyznami bardzo dużo tych cech męskich się nauczyłam. One mnie bardzo wzbogaciły też. miał na mnie ogromny wpływ, natomiast mam taką najbliższą przyjaciółkę swoją od podstawówki, z którą jestem w stanie gadać godzinami i nie jesteśmy w stanie się nagadać. A dzisiaj na przykład spotkałam się z Natalią i Pauliną Przybysz, z którymi chodziłam do szkoły podstawowej razem i miałyśmy podobną sytuację, że nam się buzi nie zamykały i było bardzo fajnie. No to tym bardziej się cieszę, że na tym męskim graniu ze mną tyle porozmawiałaś. Barbara Wrońska dołącza do ekipy tegorocznej trasy Męskie Granie, bo przed nami kilka spotkań. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci bardzo też. No i tak, to była pierwsza audycja Myśliwiecka 357 z tegorocznej trasy Męskie Granie. Michał Jakubik, Wiesław Szala, Piotr Stelmach, Anna Gacek. Bardzo dziękujemy za tydzień Katowice. Do usłyszenia. Tak widzę nasz zew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej. Oglądamy się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku na twój blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wygasić. W oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku na mój blask. Czuję to, czuję to, co każdy. Oh!